witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wznowił posiedzenie, posłowie pracują i zachęcają do czytania poezji. Bardzo was do tego gorąco namawiam. To wszystkim bardzo dobrze zrobi. W Boliwii zamordowano polską wolontariuszkę. Helena Kmieć zginęła ugodzona nożem. Według rosyjskich ekspertów syryjskie rozmowy pokojowe można uznać za sukces. To wszystkim bardzo dobrze zrobi. Po dwutygodniowej przerwie Sejm wznowił 34. posiedzenie. Przerwę w obradach ogłosił marszałek Marek Kuchciński po tym, gdy posłowie opozycji zawiesili okupację sali plenarnej. Sejm uczcił chwilą ciszy pamięć posła Rafała Wójcikowskiego z klubu Kukiz15, który zginął tragicznie 19 stycznia. Następnie posłowie przystąpili do debaty nad uchwałą upamiętniającą Bolesława Leśmiana. Sprawozdawca komisji Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej i Joanna Lichocka z PiS apelowali zgodnie. Nie zapominajmy o polskich poetach, nie zapominajmy o Bolesławie Leśmianie. Czytajcie państwo także Jarosława Marka Rymkiewicza. Bardzo was do tego gorąco namawiam. Czytajcie, kochane lemingi Leśmiana, czytajcie Łąkę, czytajcie Klechdy Polskie na potęgę. To wszystkim bardzo dobrze zrobi. Obrady przebiegają zgodnie z planem i spokojnie. W porządku obrad jest m.in. zmiana ustawy o skokach, łagodząca warunki nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad małymi kasami. Posłowie zajmą się też nowelizacją kodeksu karnego, wprowadzającą tzw. konfiskatę rozszerzoną, umożliwiającą odbieranie majątku pochodzącego z przestępstwa. Pracuje też Komisja Śledcza badająca aferę Amber Gold. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. W Boliwii zamordowano polską wolontariuszkę. Pochodząca z Małopolski Helena Kmieć zginęła ugodzona nożem podczas napadu na ochronkę dla dzieci w środkowej części kraju. Mówi ksiądz Marek Gadomski, duszpasterz wolontariatu misyjnego. Po próbie ratowania niestety pani Helena zmarła. Natomiast śledztwo cały czas jest prowadzone przez policję boliwijską, tamtejszą. No czekamy na informację dotyczącą, na jakim tle to było, co się stało, dlaczego po prostu te osoby wtargnęły na teren właśnie tego miejsca. W ochronce przebywała też druga wolontariuszka z Polski. W czasie napadu nie odniosła obrażeń i jest bezpieczna. Obie kobiety pomagały m.in. przy odnawianiu budynków ochronki. Do Boliwii wyjechały 2 tygodnie temu. Miały tam pracować przez pół roku. Nie będzie śledztwa w sprawie przelotu polskiej delegacji na trasie Warszawa-Londyn-Warszawa, zdecydowała warszawska prokuratura. Chodzi o grudniową wizytę premier Beaty Szydło w stolicy Wielkiej Brytanii. Delegacja urzędników i dziennikarzy, która przeleciała 2 samolotami, miała wrócić jednym. Ze wstępnego postępowania wynika, że nie było znamion przestępstwa, mówi rzecznik prokuratury Michał Dziekański. Ustalono, że instrukcja HED nie miała w ogóle zastosowania do przelotów w tym przypadku, ponieważ instrukcja ta wiąże przeloty wykonywane przez siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast ten lot był wykonywany przez samoloty cywilne. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli działacze Nowoczesnej. Według rosyjskich ekspertów zakończone wczoraj syryjskie rozmowy pokojowe można uznać za sukces. Przez 2 dni w stolicy Kazachstanu Astanie negocjowali warunki rozejmu przedstawiciele reżimu Baszara el-Asada i ugrupowań opozycyjnych. Spotkaniu patronowały Rosja, Turcja i Iran. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według agencji TASS, choć rozmowy trwały zaledwie 2 dni, to przyniosły więcej niż kilkutygodniowe spotkania organizowane wcześniej w Genewie. Szef rosyjskiej delegacji Aleksandr Lavrentiev ostrzega jednak, aby nie wpadać w nadmierny optymizm, bowiem do pełnego uregulowania konfliktu syryjskiego droga jeszcze daleka. Rosyjski dyplomata podkreśla jednocześnie wagę porozumienia zawartego między Moskwą, Ankarą i Teheranem o stworzeniu wspólnego mechanizmu monitorowania rozejmu. W opinii rosyjskiego deputowanego Adalbiego Szagoszewa najważniejszym osiągnięciem spotkania, które odbyło się w stanie jest skłonienie zwaśnionych stron do odłożenia broni i podjęcia negocjacji. Dziś przy stole rozmów siedzą ludzie, którzy jeszcze wczoraj siedzieli w okopach i strzelali do siebie, a teraz zamiast karabinów mają garnitury i krawaty. Rosja, chcąc przyspieszyć proces politycznego uregulowania kryzysu syryjskiego, przekazała obu stronom konfliktu gotowy projekt nowej konstytucji. Dokument przygotowali rosyjscy eksperci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Bad Bohemian to jest tytuł tego utworu British Sea Power, nasza piosenka dnia. O tej porze sytuacja w studiu jest już taka, że regał z napisem płyty odtworzone jest coraz bardziej wypełniony, a regał z napisem płyty do odtworzenia jest coraz mniej wypełniony, ale jedna płyta jeszcze dziś musi się koniecznie pojawić. Zespół Riverside. A to pozdrowienia dla kolegów z Riverside i wszystkiego dobrego na nowy rok, bo jeszcze nie było okazji. Nie wiem, jakie są plany koncertowe zespołu Rival Sons i nie wiem, czy w tym roku zawitają do Polski, ale pewnie ktoś z Państwa pomoże. Jeśli tak, warto się wybrać. Rival Sons w programie Do Południa, a teraz płyta, którą uwielbiam. Mam nadzieję, że jej nie nadużywam, a jeśli by tak było, to proszę nawet nie dyskretnie, tylko wprost dać znać. Płyta z napisem Gary Moore Blues for Jimmy. Just can't say, will I live tomorrow? Well, I just can't say. Thing I know for sure, I don't live today. No sun coming through my window, is I live at the bottom of a grave. No sun coming through my window. It's like I'm living at the bottom of a grave. Instead, hurry up and listen to me. Oh, I can be on my mystical way. I don't live today. Maybe tomorrow, what I just can't see. I don't live today. Such a shame to waste away your time like this. Koncertowo i fenomenalnie Gary Moore Blues for Jimmy. Taka niebieska płyta jeszcze ze zdjęciami muzyków na okładce i z udziałem muzyków Jimmy Hendrix Experience podczas tego koncertu. Nie, to nie jest program Trzy Wymiary Gitary, ale jeszcze kilka gitar przed rozpoczęciem programu Kuby nam zagra. Thank you. Zespół Cream w programie Do Południa. Teraz podziękowanie dla pana Radka, bowiem błyskawicznie włączył się w program i napisał, że zespół Rival Sons, o którym wspominaliśmy 20 minut temu, już niebawem w Polsce, już niebawem w Warszawie, w lutym wystąpią właśnie w stolicy naszego kraju i na ten koncert na pewno warto się wybrać, a kiedy ten koncert będzie się już miał zrealizować, to my na pewno będziemy i o nim wspominać, i przypominać utwory zespołu Rival Sons. Teraz natomiast sięgamy po kolejną płytę, której okładka jest w kolorze niebieskim. Płyta, która nieczęsto pojawia się w radiu, a już na pewno nie ta wersja tego utworu. Mark Knopfler, ale to jest wiadome i oczywiste. Jako, że program chyli się już ku końcowi, odpowiedź na kolejne pytanie, czy będzie dzisiaj radio lampowe. Nie, nie będzie wspomnień aż tak odległych, ale będzie wspomnienie i to teraz, i to będzie bardziej wspomnienie magnetofonu szpulowego, taśmowego, stereofonicznego 2405S. Pożegnań zbiera w łby, zawsze się wkół. Tyle zalet miał, wszystkie plany i falstart. Rano prochy na nerwy, nocą krople na sen. Tak już kochany, że przyuzorany jak balsam. Kochany, że przyuzdorany jak balsam. I czekaj na śmierć. Taki był kochany, że przyuzdorany jak balsam. Co dzień nowe plany, co dzień rude plamy na palcach. Po nocach palił bez przerwy, rano był cięty jak giel. Taki był kochany, że przyuzdorany jak balsam. I czekaj na kres. Taki był kochany, że przyuzdorany jak balsam. Co dzień niedospany, co dzień plany i falstart. Rano prochy na nerwy, nocą krople na sen. Taki był kochany, że przyuzdorany jak balsam. I czekaj na śmierć. Taki był kochany, że przyuzdorany jak balsam. Co dzień nowe plany, co dzień rude plamy na palcach. Kto miał taki magnetofon 2405S, ten wie, że mieliśmy to wtedy na taśmach. Tyle zalet miał. To była Martyna Jakumowicz. This is not really happening. I jeszcze taka Tori Amos. Nam się trafiła i trafił nam się jeszcze list pana Wojciecha z miłymi słowami pod adresem radia, programu trzeciego. Bardzo dziękuję panie Wojciechu. I panu Maćkowi dziękuję za słowa o zespole Rival Sons. Okazuje się, że nie tylko ja jestem wielkim fanem. Pan Maciej był na ich koncercie w minioną niedzielę w Manchesterze, a zespół Rival Sons wystąpił w Manchesterze jako gość zespołu Black Sabbath. Za miesiąc Rival Sons wystąpią w Polsce i to jest dobra wiadomość. Nisko się państwu kłaniamy i dziękujemy za dziś. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Była muzyka, teraz będą piękne słowa. Drugi punkt, drugi aspekt potworności, która mnie tutaj interesuje, to jest potworność ciała. Julia Mrok ma 37 lat i po raz pierwszy zaczyna do niej docierać, że to ciało, które w jej przypadku jest piękne, niesie przyjemność, przyciąga mężczyzn, zacznie wkrótce się psuć. Zaczyna widzieć te pierwsze oznaki starzenia się. Trzeci punkt, trzeci aspekt potworności, która mnie interesuje, to jest potworność ludzkich pragnień. Pojawia się pytanie, jaka jest granica ludzkich pragnień? Kto ją ustala? Ten aspekt w Roku Królika reprezentuje Wiktoria Frankowska. Pragnie czegoś, co jeszcze niedawno wydawałoby się niebywałe, niesamowite, czymś z horroru, ale jest już teraz możliwe. Joanna Bator. Rok Królika. Rok Królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 18. Koło 9, zastanawiając się, czy mogę zejść do pracy w ucieczkowym zestawie dżinsy i bluza, nieco już przybrudzonym, usłyszałam syreny policyjne. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam, że coś dzieje się nad rzeką. Snopy światła nagle poprzecinały krzywą wieżę, podwojoną w nierównej szybie mojego pokoju. Wzmógł się ruch na korytarzu. Dudniące kroki, chodźmy, chodźmy, trzaskające drzwi. Chwyciłam włochatą kurtkę i zbiegłam schodami w deszcz i ciemność, omal nie przewracając Wiktorii Frankowskiej, która w progu usiłowała rozłożyć parasol w podmuchach wiatru. Morderca blondynek znów zaatakuje! Krzyknęła do mnie. Skąd pani wie? Ten jasnowidz się wypowiedział, wyjaśniła. Miał wizję, że gdzieś przy drodze koło lasu. Dam pani potem gazetę, dodała łaskawie, ale nie zaproponowała, że się ze mną podzieli parasolem. I dotarłam na miejsce zupełnie przemoczona. Nad rzeką stała grupka ludzi wyglądających jak mokre kamienie i wmieszałam się między nich. Podobno nowe wypłynęło. Marcowe dziecko? Marcowe dziecko! To już trzecie, do trzech razy sztuka. A skąd pani wie? Bo nigdy nie ma więcej niż troje. A pani tu stoi i liczy? To pan tu nie stał! Pisało, że wampir grasuje i ogryza do kości. Królik, nie wampir! Jaki królik zmutowany zwyrodnialec? Niemcy je przywieźli i się rozlazły. Króliki, kebaby, wszystko schodzi na psy. Pani się lepiej posunie, bo nie widzę. A pan tu nie stał. Widzę! Krzyknął jakiś mężczyzna i na chwilę złapałam spojrzenie jego matowych oczu. Z trudem przecisnęłam się bliżej. Ludzkie ciała, wciąż żywe, napierały na mnie, by zobaczyć ciało już martwe i spotworniałe, jakim one też się kiedyś staną. Rozejrzałam się, czy nie ma gdzieś tu inspektora Gerarda Hardego, ale niełatwo było rozpoznać kogokolwiek w zagęszczającym się tłumie mokrych, gadających kamieni. Ale go powyginało, skomentował ktoś koło mnie. Pan nie bluźni! Widziałam gdzieś na działce królika i mnie tknęło, skarciła go jakaś kobieta. Duży? Większy niż normalnie. Niemrawi policjanci w końcu przedarli się do denata, błagając ostatni kordon gapiów: prosimy o rozstąpienie się! Dopiero teraz pojawił się inspektor Gerard Hardy w swoich szmaragdowych spodniach. Nieco spóźniony jak na prawdziwego detektywa i od razu spowodował katastrofę. Wbiegł tym swoim truchtem bez pańskiego kundla na nasyp, by spojrzeć, co się dzieje poniżej, a wtedy ziemia osunęła się pod nim i zwalił się w dół, wydając z siebie cienkie "Oh no!" To ten dziennikarz z Warszawy, skomentował ktoś, a tłum nie do końca się zgodził, bo nie dziennikarz, tylko geodeta z Krakowa, a właściwie wcale nie geodeta. I nie z Krakowa, lecz podstawiony przez Niemców kupiec, przysłany, żeby znalazł działkę pod galerię handlową. Dyskusję przerwało pojawienie się na rowerze dziadka konkursowego z perełką, która zawyła z siłą, jakiej trudno byłoby się spodziewać po tak karłowatym stworzeniu. Pochylając się wraz z tłumem gapiów nad nagle powstałą wyrwą, zobaczyłam, że coś z niej wystaje, a gramolący się w błocie inspektor Gerard Hardy trzyma część tego czegoś w ręce. Policjanci, którym udało się dotrzeć do denata, teraz częściowo zasypanego świeżą ziemią, otrzepywali się z brudu i kleli, żeby się gapia odsunęli, bo tego już za wiele, a obywatel niech to odłoży. I obywatel w szmaragdowych spodniach dopiero w tej chwili zauważył, że tym, co trzyma w dłoni, jest ludzki piszczel z wciąż dołączoną stopą zwisającą w poczerniałej siatce pończochy. Drugi trup! Trudno było powiedzieć, czy zebrani byli bardziej zdegustowani, czy ucieszeni tym faktem. A trupy objawiły się niewątpliwie dwa, bo w świetle dostarczonym przez wóz straży pożarnej, który pojawił się tuż przed niepotrzebną karetką pogotowia, w osypanym zboczu nadrzecznego wału zobaczyłam wystające do połowy jednonogie szczątki. Owinięte były w czerwony materiał. I mimo, że ciało się rozpadło, czerwień sukienki wciąż zachowała świeżość wiecznotrwałych polimerów. Rozejść się! Upierali się policjanci. I tłumek trochę się cofnął, bo to jednak było jeszcze straszniejsze od topielca. Topielców tu widywano co wiosnę, ale nie trupy wyrastające z ziemi nogami, czy raczej już tylko jedną nogą. Dziadek konkursowy nie słuchał nikogo. Kiedy upadł w lepkie błoto i wyciągnął ręce do tych kości i resztek sukienki, kiedy podniósł kość porzuconą przez inspektora Gerarda Hardego, stojącego tam jak kukła w której martwym oku odbijały się światła, zrozumiałam, że oto odkryty został grób czerwonej kameli. A więc matka bliźniaczek nie żyła. Ja tkwiłam tutaj, składając swoje życie ze szczątków cudzych opowieści. Moja siostra znikła bez śladu, a dziadek i mój prawdopodobny ojciec w jednej osobie szarpał się z policjantami usiłującymi mu odebrać kość przy wtórze wycia perełki. Nie chciałam, by staruszkowi stało się coś złego. Przez moją głowę przemknęły kryminalne fabuły, w których kozłem ofiarnym stawał się często ktoś podobny do niego, nieporadny, samotny, nie z tego świata. I jeszcze ten pies. Psa na pewno uśpią, a jego wsadzą do domu wariatów. Zawsze go wypuszczają, usłyszałam za plecami słodki głos Basi, która stanęła tak blisko, że kiedy się odwróciłam, poczułam jej ciepły oddech. Kiedyś wygrał telewizor i podarował na posterunek, dodała Kasia. Basia chwyciła moje ramię. Chodźmy już stąd, króliczku. Króliczku? Nie śmiałam jednak protestować. Ruszyłam między Basią i Kasią. Obie były wesołe, podekscytowane, co wydawało mi się dziwne i niestosowne w obliczu dwóch trupów odnalezionych w paskudnym stanie. Ale coś mi przyszło do głowy. Szalone siostry te mówiły mi, że Sandra pracowała z tymi kobietami. Bałyście się, że to będzie Sandra? Kasia wzięła mnie pod rękę. Jej uścisk był mocny i męski. Stalowe mięśnie. My się niczego nie boimy, zarechotała. Dlaczego tu przyjechali? Ona, dziadek konkursowy i ich bliźniaczki. Przed czym uciekali? Czy wyłowiony dziś z rzeki trup mężczyzny ma jakiś związek z poprzednimi dwoma, Jackiem B. i Januszem G. i z Sandrą? Moja włochata kurtka nasiąkła wodą i ziębiła mnie jak mokra sierść. Ale nie pytałam już o nic, czując znów ogarniający mnie bezwład i spowolnienie. Powiew rzeki plującej marcowymi dziećmi zostawiał lepki ślad na mojej twarzy. Basia i Kasia skręciły w znaną mi już ulicę. W bramie obok obuwniczego stał gówniarz z zajęczą wargą. I kiedy przechodziłyśmy, cofnął się w ciemność, kładąc palec na ustach. Moje strażniczki nie zauważyły go. I skręciłyśmy w stronę cmentarza. Idziemy na cmentarz? Zapytałam, starając się nie okazywać strachu. Ale Basia i Kasia nie raczyły mi odpowiedzieć. Brama nie zawiodła. Zazgrzytała filmowo i gotycko. A anemony, kwiaty śmierci, wciąż kwitły, lśniąc w ciemności wśród grobów. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma.